Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj, witam Państwa. Czwartek, 19 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. To już kilkanaście godzin akcji ratunkowej w środkowych Włoszech. Po trzęsieniu ziemi na górski hotel zeszła lawina. W środku było około 30 osób. Projekt zakładający likwidację NFZ-u już gotowy. Plan rządu jest taki, aby zmiany weszły w życie od nowego roku. Reforma służby zdrowia przygotowana przez pana ministra Dziwiła jest kompleksowa. Przekonywała premier, która rozmawiała z ministrem zdrowia w ramach przeglądu resortu. Smogowy alert, tym razem w Londynie. Szczegóły za chwilę od naszego korespondenta. Z zasypanego przez lawinę hotelu w środkowych Włoszech ratownicy wydobyli 3 ciała. To jak na razie nieoficjalne informacje. Służby pracują non-stop, bo jest ponad 20 zaginionych. Jak mówią, z nikim jak na razie nie ma żadnego kontaktu. Siła żywiołu była na tyle ogromna, że gmach budynku został przesunięty o 10 metrów. Cały hotel położony w górach na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza jest zasypany śniegiem. Wiele szczęścia miało dwóch gości hotelowych, którzy w chwili uderzenia lawiny byli poza budynkiem. Udało się ich uratować. Obaj są wyziębieni, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najnowsze informacje w sprawie tej tragedii już wkrótce. Zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszym włoskim korespondentem Markiem Lenertem. Na tymczasem pomoc Włochom oferuje Komisja Europejska. O szczegółach Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas poinformował, że komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego skontaktował się z władzami w Rzymie. Komisja jest gotowa zmobilizować wszystkie środki, które ma do swojej dyspozycji, by złagodzić skutki katastrofy. Jeśli włoskie centrum kryzysowe uzna, że potrzebna jest pomoc, czy to ratunkowa, humanitarna, czy przy usuwaniu zniszczeń, może zgłosić do Brukseli konkretną prośbę. A wtedy, jak zawsze w takich sytuacjach, komisja wyśle do państw członkowskich wniosek i będzie koordynować pomoc, zbierać oferty z unijnych stolic i przekazywać Włochom. Kiedy w sierpniu trzęsienie ziemi nawiedziło środkową część kraju, wtedy władze w Rzymie poprosiły o zdjęcia satelitarne z Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi. Dane są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym i są wykorzystywane w operacjach na lądzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest śledztwo w sprawie wypadku na S8, w którym zginął poseł klubu Kukiz 15 Rafał Wójcikowski. Do tragedii doszło rano około godziny 6.20 w okolicach miejscowości Chrzczonowice. Parlamentarzysta jechał w kierunku Warszawy. W pewnym momencie stracił panowanie nad samochodem, uderzył w barierę energochłonną, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Samochód obrócił się o niemal 180 stopni. Następnie nadjechał dostawczy Volkswagen, minął Volkswagena Bora, zaparkował nieopodal. W tym momencie nadjechał kolejny pojazd, to Ford Transit, który uderzył w Borę. Ta z kolei przemieściła się, doprowadzając do stłuczki z Volkswagenem dostawczym. Mimo szybkiej reanimacji poseł zmarł. Rafał Wójcikowski urodził się w Tomaszowie Mazowieckim. Był posłem z regionu piotrkowskiego. NFZ do likwidacji. Premier Beata Szydło informuje, że projekt ustawy w tej sprawie jest gotowy. Szefowa rządu mówiła o tym po rozmowach z ministrem zdrowia. Spotkała się z nim w ramach rozpoczętego wczoraj przeglądu resortów. Reforma służby zdrowia przygotowana przez pana ministra Dziwiła jest kompleksowa. Ma przygotowane już wszystkie te podstawy, które muszą być wdrożone, ażeby mogła zacząć funkcjonować. Na sam minister Konstanty Radziwiłł podkreślał, że najważniejszym celem jego reformy jest to, aby każdy miał dostęp do służby zdrowia bez względu na to, czy ma ubezpieczenie, czy też go nie ma. Ustawa wprowadzająca Narodową Służbę Zdrowia, czyli po pierwsze i to najważniejsze, powszechny dostęp wszystkich obywateli i legalnych rezydentów do, wtedy kiedy potrzebują tego, do opieki zdrowotnej. Bez pytania, czy są ubezpieczeni, czy i na jakiej podstawie mają prawo do korzystania z publicznego systemu. Wszyscy będą do tego uprawnieni. Powszechny dostęp do opieki medycznej ma wejść w życie od nowego 2018 roku. Smog dusi nie tylko w polskich miastach. Alarm smogowy został ogłoszony w Londynie. Mieszkańcy 8 dzielnic stolicy Wielkiej Brytanii dostali od ratusza ostrzeżenie, aby ograniczyć aktywność fizyczną. Obowiązuje tam czwarty, najwyższy poziom zagrożenia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wielu Londyńczyków otrzymało SMS z ostrzeżeniem. Wysokie zanieczyszczenie, postaraj się spędzać mniej czasu na zewnątrz, weź leki, skontaktuj z lekarzem. Mieszkańcy miasta jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę, jak szkodliwy jest smog dla ich zdrowia, szczególnie dla tych, którzy chorują na płuca czy serce. Mówi Polskim Radiu Simon Alcock z ekologicznej organizacji Client F, a wszystko przez zanieczyszczenia przyniesione przez wiatr z przemysłowych terenów Niemiec. Wraz z typowymi dla Londynu spalinami z silników stwarzają one toksyczną chmurę, która szczególnie zagrozić ma 8 dzielnicom. Od biznesowego City przez ekskluzywną Chelsea, Tower Hamlets, gdzie znajdują się słynne więzienie Tower i ikoniczny most, aż po Hounslow i Hammersmith, dwa rejony, gdzie mieszka dużo imigrantów, również z Polski. Przypomnijmy, w Londynie roczne limity zanieczyszczenia przekroczono już 5 stycznia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy na północy, na zachodzie i w centrum możliwa marznąca mrzawka i gołoleć. Na południowym wschodzie rozpogodzenia, ale tam najzimniej, na Podhalu i na Podkarpaciu minus 20 stopni, a miejscami nawet zimniej. W centrum w nocy minus 6, nad morzem temperatura do plus 1 stopnia, nad morzem silny wiatr. Jutro na północy i w centrum, na drogach wciąż ślisko, nad morzem wietrznie i temperatura zróżnicowana od minus 4 stopni na Podkarpaciu przez 0 w Warszawie do plus 2 stopni w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pan Linda? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja.tmobile.pl. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. Cztery najnowsze Citroen C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od korespondencji z Włoch, gdzie wciąż trwa akcja poszukiwawcza ratunkowa w Farindoli, gdzie lawina śnieżna zmiotła hotel górski, zabierając turystów i obsługę. W hotelu mogło być nawet 30 osób. Akcja trwa, nadciąga wieczór i mróz. Relacja z Włoch za chwilę. W popołudniowej audycji opowiemy także o nowych antyreklamach na pudełkach papierosów. Czy drastyczne zdjęcia zadziałają zniechęcająco? Nawet jak były napisy, to nie zwracam na to zbyt dużej uwagi, więc czy jest to napisane, czy to jest przekazane w formie obrazka, nie ma większej różnicy, bo i tak kupię te papierosy. O nowych, obowiązkowych, drastycznych obrazkach na pudełkach papierosów za kwadrans. Dziś ostatni dzień prezydentury Baracka Obamy. Opowiemy o czymś, co na pewno ma, o charyzmie. Barack Obama jest niewątpliwie jednym z tych prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy mają charyzmę. Jest fantastycznym mówcą. Fantastycznie potrafi zjednać sobie dowolną ilość słuchaczy od jednego, jeden na jeden po tłum. Na czym polega fenomen Obamy i gdzie tkwi tajemnica charyzmy? O tym za pół godziny. Będziemy także zwracać Państwa uwagę na bezdomnych. Słyszę, że ludzie właśnie o żebrak, biedak, nic nie robi. Żul, pijak, brudas. Dokładnie, menel, prawda? W tych dniach bezdomnym jest szczególnie ciężko. W kilku miastach przygotowano wystawki dla potrzebujących. Nie mogę nosić, bo mam uczulenie na pełne, a zrobiłam to sama. Jest bardzo czysta. Bardzo chcę się pani podzielić. Tak. Ja, oczywiście. Tak. Może przyda się dla osób, którzy na przykład nie mają, teraz zimno jest, a w domu za dużo się czasami ma tych rzeczy niepotrzebnych. O ulicznych wieszakach dla potrzebujących w trzeciej godzinie audycji. Biegam, bo lubię, jak zwykle o 17.20. Dziś porozmawiamy z Michałem Kiełbasińskim, biegaczem ekstremalnym, który szykuje się do biegu z kanadyjskiego Yukonu na amerykańską Alaskę. 1700 kilometrów zimą. Noclegi w terenie. Przede wszystkim tam, gdzie będę musiał się zatrzymać. Po prostu będę zdejmował z tych sanek wyposażenie. Pakował się jak do łyżeczka, do wielkiego śpiwora, pajaka, który mam fantastycznie przygotowany na temperatury rzędu 40-45 stopni na minusie. Natomiast wierzę, że trafią mi się i luksusy. Jakiś domek myśliwski, czy jakaś wielka metropolia, 238 osób. A może być nawet minus 50. Biegam, bo lubię o 17.20. I jeszcze jedna drobnostka o tym, iż bywa, że zwierzęta domowe jedzą lepiej niż ludzie. W naszych pasztetach jest mało mięsa. Jest kilka procent, kilkanaście procent, a tutaj mamy... 90, dla ludzi, tak? Dla ludzi, a w karmach dla piesków, kotków jest po 90-70% mięsa. Pies ma alergię i mamy taką dietę dla niego specjalną. Bez kurczaka, bez indyka, tylko ewentualnie wieprzowina i warzywa. O karmie dla ludzi i jedzeniu dla zwierząt przed 17, a jeśli zdarzyło się Państwu wyjadać, dajmy na to, pręgę wołową z garnka z jedzeniem dla psa, prosimy o telefon 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Kochana

David Bowie, nasza piosenka dnia. Kolejne pudło z tymi opakowaniami papierosów. Efektem może być jedynie wzrost sprzedaży papierośnic, a nie spadek liczby palaczy, napisał pan Leszek. 22,7 trójek albo ZD 3 małpa polskieradio.pl. Przenosimy się do Włoch. Zapraszamy do Trójki. Po drugiej stronie Marek Lenert. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa akcja ratunkowa we włoskiej miejscowości, w której lawina zmiotła hotel i wszystkich, którzy byli w środku. W sumie mogło tam być, Marku, 30 osób. Nie wiadomo, ile osób teraz było. Teraz jest nawet informacja, powiem ci, że gości było nie 22, jak informowano na początku. W każdym razie tyle nazwisk było w księdze gości, ale aż 35, co plus obsługa. Właśnie... No właśnie, plus obsługa, 7, inni mówią 8 osób, ale tych gości nieco więcej, co oznacza, że musimy liczyć się z tym, 40 osób. Że i ofiar będzie nieco więcej, bo do tej pory, od razu ci powiem, wydobyto ciała 3 osób. 3 osoby? Jednej, 3. Trzy osoby, tak. Zostały ciała wydobyte, ale 2 osoby zostały uratowane. Ta dwójka, która wyszła przed hotel i naprawiała samochód, i im się udało. Oni wyszli, jeden z tych mężczyzn, 38-letni, obaj są w szpitalu, bo byli oczywiście skrajnie wychłodzeni, ale ich życiu nie zagraża bezpieczeństwo. Opowiadał, że żonę bolała strasznie głowa, więc wyszedł po jakiś proszek i akurat kiedy wyciągał apteczkę z samochodu, to widział, jak on to określił, że góra leci na ten hotel. No, trwało to kilka chwil, po czym właśnie zobaczył już tylko górę leżącą na miejscu hotelu. Nie mógł się dostać do środka. Sam jeden, gołymi rękami tam wygrzebać jakieś wejście, więc czekał w samochodzie na ekipy ratunkowe, które dotarły zresztą zaalarmowane od razu, bo to, o czym opowiadamy, miało miejsce o godzinie 17 z minutami. Pierwsi ratownicy dotarli o 4:40, tylko dzięki temu, że mieli ze sobą narty, bo przypięli w pewnym momencie deski do nóg. Kilka osób zabrało się śmigłowcem karabinierów. Marku, zatrzymajmy się w tym momencie na chwilę. Lawina zeszła wczoraj o 17 z minutami, tak? Tak. A pomoc nadeszła o godzinie 4, mówiłeś, z minutami, czyli nad ranem. Czyli nad ranem. Bo to bardzo trudny teren. Niezwykle trudny teren. Tam już padało w całych środkowych Włoszech, co się pokrywa zresztą z tymi terenami nawiedzonymi trzęsieniami ziemi. Przypomnijmy, że były w sierpniu, że potem były w październiku. Myśleliśmy, że już po raz ostatni i powtórzyły się te wstrząsy. Wczoraj otóż tam padał śnieg obficie od pewnego już czasu, 48 może i więcej godzin, i na drodze do tego hotelu napotykano, musiano się przebijać po prostu. Powstawały dzięki tym ekipom, one same sobie musiały to zrobić, kaniony głębokości 4 metrów, a więc niezwykle trudne. I dopiero wczesnym popołudniem dotarła właściwa kolumna, ta z ciężkim sprzętem, która więcej może zrobić, aniżeli ludzie, którzy przybiegli tam, dostali się tylko na własnych nogach, na nartach. Te dwie osoby, o których wspomnieliśmy, ci panowie, którzy wyszli do samochodów, czekali już na ratowników przed hotelem, przemarznięci, dlatego ich od razu zabrano do szpitala. Następnie przystąpiono do przekopywania właściwie tego, co znajduje się na miejscu tego hotelu. Najpierw jedno ciało, a teraz niedawno naraz wyciągnięto 2. Od początku nie wyglądało to zbyt optymistycznie, dlatego że próbowano wołać ludzi, którzy znaleźli się właśnie pod tą lawiną, i od początku była tylko cisza, nie było żadnej odpowiedzi, chociaż ratownicy mówią, że w szczęśliwych przypadkach zdarza się, że ludzie są w stanie przeżyć prędzej pod gruzami, aniżeli pod śniegiem, bo właśnie pod śniegiem można po prostu zamarznąć. A szuka się ich wszędzie, bo sytuacja jest taka, że część budynku ostała się, czyli wytrzymała, ale ten korytarz i jakieś takie schodowe klatki, ale część została jakby zmieciona przez lawinę. To właściwie już jest piwnica tego hotelu, to co w w telewizji. Pomieszczenia mieszkalne zostały zmiecione. Pomieszczenia mieszkalne na piętrze zostały po prostu zmiecione, a cały ten kompleks, bo to kilka pawilonów, całe te zabudowania zostały przesunięte wręcz o 10 metrów. Taka była siła tej lawiny. No i trwa walka z czasem, bo nadciąga wieczór, nadciągają ciemności i mróz, temperatura będzie spadać. Temperatura będzie spadać, zrobi się ciemno, chociaż oczywiście, kiedy dotarła już cała ta kolumna, to posiadają ci ludzie, zresztą specjaliści w dziedzinie ratownictwa górskiego, posiadają sprzęt i mogą oświetlać sobie ten cały teren. Dziękuję Ci za tę relację i czekamy na cud. Trzy ciała zostały znalezione, poszukiwani są inni. Ile osób dokładnie, tego nie wiadomo, ale z tego, co z Twojej relacji wynika, że w sumie tam mogło mieszkać nawet 40 osób, czyli turyści plus obsługa. Do 40. Dziękuję bardzo. Marek Lenert, na razie to tyle w tej sprawie z Włoch. 21 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Prawie karmy dla ludzi i jedzenia dla zwierząt? Miałem taką przyjemność, podejmując pracę za granicą. Dostałem pracę w takiej manufakturze wytwarzającej takie wysoko wyselekcjonowane karmy dla zwierząt. I muszę powiedzieć, że warunki sanitarno-epidemiologiczne panujące w tej fabryce były nawet zgoła lepsze od niektórych wytwórni wędlin, które spożywamy. To, co mnie tam powaliło, to jakość tego mięsa, która była przywożona z lokalnych ubojni. No i to, że te karmy właśnie w szczególności dla piesków, no to była taka naprawdę wysoko wyselekcjonowana wołowina, królik, drób, także wszystko było naprawdę super. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Ostrzeżenia na etykietach papierosów, zdaniem Komisji Europejskiej, to stanowczo za mało, żeby odstraszyć palaczy od zgubnego nałogu. Teraz będziemy epatowani obrazkami, w wielu przypadkach bardzo drastycznymi. Pierwsze opakowania według nowej ustawy pojawiły się już na półkach sklepowych. Jakie robią wrażenie? O to pytała Ewa Dudzińska. Pani tu nawet kolekcjonuje te nowe opakowania. Tak, ja zbieram, patrzę, myślę o tym, żeby założyć segregator. Nawet jak były napisy, to nie zwracam na to zbyt dużej uwagi, więc może faktycznie jesteśmy wzrokowcami i faktycznie obrazek przykuwa uwagę, natomiast czy to jest jakieś strasznie zapobiegające paleniu dalszemu, to nie wydaje mi się. To jest tylko i wyłącznie opakowanie. Do kiedy jest czas, żeby już te papierosy w tym nowym wydaniu, zgodnie z nową ustawą, były wszystkie na półkach? Bo teraz mamy taką mieszaninkę. Producenci legalnych wyrobów tytoniowych rolnych mają czas na produkcję wyrobów jeszcze z wymogami starej ustawy do końca lutego. Magdalena Włodarczyk, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego. Natomiast tak zwany czysty rynek, czyli moment, w którym na rynku będą już tylko papierosy z nowymi ostrzeżeniami zdrowotnymi, to jest 20 maja 2017 roku. Te ostrzeżenia też podobno będą się zmieniać. Wymóg jest taki, żeby te ostrzeżenia zmieniały się co 12 miesięcy. Jednocześnie w ramach jednego tego kompletu, który obowiązuje przez 12 miesięcy, mamy 14 różnych wzorów. I te wzory muszą za 12 miesięcy być zmienione, czyli będą nowe obrazki i nowe napisy dostosowane do tych obrazków, narzucone przez ustawę, za 12 miesięcy. Czy to znaczy, że na jednej paczce przez cały rok będę miała ten sam obrazek, tę samą informację? Podobnie jak do tej pory, kiedy mieliśmy same ostrzeżenia tekstowe na opakowaniach wyrobów tytoniowych, obrazki i te mieszane ostrzeżenia będą na opakowaniach rotowały. Teraz wprowadzone są te różne obrazki. Jak ludzie reagują, jak przychodzą? Różnie, ale już się poprzyzwyczajali. Już zdążyli? Normalnie biorą i wkładają do kieszeni i koniec. A jak pani się czuje w takim towarzystwie? Nie patrzę, stoję tyłem. Niektórzy wręcz przeciwnie mówią, żeby na jedzeniu takie były. Nie na papierosach, tylko na jedzeniu. Albo na alkoholu. Tam alkohol to nie jest taki niezdrowy jak jedzenie. Ja tak uważam. Niektórzy mówią, że ten pan tam na tych papierosach, nie chcę wymieniać nazwy, w pościeli, to nawet przystojny, to na impotencję. Nie daje sobie rady. Ja mówię o tym, a pani mówi o tym. Nieprzystojny chłopak? Może i tak. Widziałam te, które są w Tajlandii, w Nowej Zelandii. One są trochę może bardziej drastyczne. Jeszcze bardziej? No nie wiem, czy te są drastyczne. Magda Sądzyńska, kierownik poradni pomocy palącym. Część jest rzeczywiście takich, które moim zdaniem wzbudzają emocje, ale to trochę też zależy, na kogo to trafi. Jakby różne aspekty tego palenia trafiają do różnych osób. Niektórzy palacze są kompletnie niewrażliwi, na przykład jak nie mają dzieci, na to, że dym szkodzi dzieciom albo że dzieci tracą swoich bliskich w wyniku tego, że oni palą. Ale na przykład może problem jakiejś choroby dotknąć ich zdecydowanie bardziej. Te obrazki tak naprawdę najbardziej działają na tych, którzy rozpoczynają palenie, niż na tych, którzy palą, bo ci, którzy palą, są już tak mocno uzależnieni, że im jest trudno przyjąć tą wiedzę dotyczącą palenia. Pani się czuje już nałogowcem, czy pani może rzucić w każdej chwili? Ma pani takie wrażenie? Nie chciałabym się nazwać nałogowcem, ale na pewno bym nie mogła rzucić w każdej chwili. No to może na młodzież podziałają te obrazki, no bo szukam plusów. Możliwe. No to są obrazki, które faktycznie nie są zbyt przyjemne, miłe i pokazują same te negatywne strony palenia. Czy jest to napisane, czy to jest przekazane w formie obrazka, nie ma większej różnicy, bo i tak kupię te papierosy. Niemniej jednak to, że pojawił się numer do poradni na każdym ostrzeżeniu, do poradni telefonicznej. Do końca teraz nie wiem, czy tak naprawdę te obrazki to spowodowały, czy jednak to, że ktoś im daje nadzieję na to, że można rzucić palenie i podaje ten numer, ale to spowodowało, że mamy znaczący skok liczby telefonów do poradni z prośbą o pomoc w rzuceniu palenia. To wywiera efekt. Na razie jeszcze nie wiemy, jaki będzie ten efekt. Rzeczywiście dzięki temu się zmniejszy na przykład liczba osób palących. Tego nie wiemy, ale na pewno jest większe zainteresowanie samym rzucaniem palenia, bo jednak tamte poprzednie ostrzeżenia się już troszkę opatrzyły. Co innego słyszeć rak krtani, a co innego zobaczyć raka krtani. Dlatego się robi ostrzeżenia zdrowotne, zakazuje reklamy w miejscach publicznych, po to, żeby każdy palacz miał szansę na to, żeby do niego dotarła ta informacja, że palenie to jest naprawdę coś, co mu odbiera życie i zdrowie. Nowym etykietom na papierosach przyglądała się Ewa Dudzińska. Tak półprywatnie polecam każdemu książkę Prosta metoda rzucania palenia Alana Carra. Na niektórych działa, na mnie działa już 2 lata, bez żadnego bólu. There's a hole in the house, no fairground word will fill. No time can kill since you went away. Autor Alan Carr. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go. There's a hole in the house, feels like a long held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still. Hidden in a whippoorwill, calling out again. But I Uwaga kierowcy, w prognozie pogody mamy gołoleć i mamy także list od pana Andrzeja, który napisał: uprzejmie donoszę, że w okolicach Sokółki w Podlaskiem przy temperaturze minus 5 stopni pada deszcz. Nic więcej nie muszę chyba dodawać, napisał pan Andrzej. Dziękuję za informację. Uwaga, gołoleć, uwaga, marznący deszcz. Minęła 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Projekt dotyczący likwidacji NFZ-u gotowy. W ramach przeglądu resortów z ministrem zdrowia rozmawiała szefowa rządu. Projekt, jak mówiła, jest w pierwszym czytaniu, potem trafi na prezydium rządu i jeśli zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych. Reforma służby zdrowia przewiduje m.in. likwidację NFZ-u i przejście na jej budżetowe finansowanie. A tak ekspert ochrony zdrowia Krzysztof Kuszewski komentował w Polskim Radiu zapowiedź likwidacji NFZ-u. Przy urzędach wojewódzkich musi być jakieś takie biuro, które przejmie te wszystkie obowiązki. No, chwała Bogu, została składka, tak, bo te ilości pieniędzy zbieranych, a Polacy coraz lepiej zarabiają, czy od 25 miliardów doszliśmy teraz do 70 paru miliardów. Są to ogromne pieniądze, które 3 razy zostały zwiększone w tym czasie od prowadzenia ubezpieczenia i to jest najważniejsze, ile tych pieniędzy będzie, a potem jak będą dzielone. Dymisji ministra Konstantego Radziwiłła stanowczo domaga się Platforma. Krytykuje go m.in. za, zdaniem posłów partii, zablokowanie programu refundacji metody in vitro. W przyszłym tygodniu, jak informował poseł Piotr Liroy-Marzec z Kukiz15, klub złoży wniosek o odwołanie ministra Radziwiłła. Dymisji nie będzie komentowała szefowa rządu. Lekarze w Niemczech będą mogli przepisywać ciężko chorym pacjentom marihuanę refundowaną przez kasy chorych. Bundestag jednomyślnie przyjął ustawę w tej sprawie. Uprawa konopi do celów leczniczych będzie kontrolowana przez państwo. Ognisko ptasiej grypy wykryto w gospodarstwie w gminie Wiskitki niedaleko Warszawy. Poinformował o tym w komunikacie główny lekarz weterynarii. W hodowli utrzymywano 72 sztuki ptaków. To pierwsze ognisko wirusa podtypu H5N8. Na Mazowszu przedwczoraj po raz pierwszy chorobę wykryto również w Wielkopolsce. Jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie organizacji przebiegu posiedzenia Sejmu 16 grudnia. To był skrót informacji pełny, serwis Trójki za pół godziny. Uwaga, wieczorem i w nocy na północy, na zachodzie i w centrum marznąca mrzawka i gołoleć. Opady już się pojawiły miejscami. Proszę bardzo uważać. Na południowym wschodzie w nocy możliwe rozpogodzenia, ale tam za to bardzo zimno. Na Podhalu i na Podkarpaciu temperatura spadnie do minus 20, miejscami jeszcze niżej. W centrum w nocy minus 6, a nad morzem do plus 1 stopnia. Nad morzem silny wiatr. Jutro na północy i w centrum na drogach wciąż bardzo ślisko, nad morzem do tego wietrznie. Temperatura od minus 4 stopni na Podkarpaciu. Przez 0 w Warszawie do plus 2 w Szczecinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tak, to będą wyjątkowe konkursy skoków w Zakopanem. Mamy przecież nie tylko lidera Pucharu Świata, Kamila Stocha. Cieszę się chwilą i... I niech ta chwila trwa, ale mamy przecież także najlepszą drużynę w Pucharze Narodów. Tak, tak, rozpływa się nad nią nawet Adam Małysz. Mają taki głód tych skoków i tego wyniku, tych dobrych startów. Powinno być zatem wyjątkowo. Co będzie z Zakopanem, to będzie jakieś szaleństwo. Tak jest, Maciej Kot ma rację. Zapraszam na relacje z sobotniego konkursu drużynowego i niedzielnego indywidualnego. Do usłyszenia w serwisach Trójki

They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see it. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. W sprawie jedzenia dla psów i karmy dla zwierząt, pan Karol napisał, a właściwie karmy dla ludzi i jedzenia dla zwierząt, pan Karol napisał: mój pies na nos rozpoznaje udawane kiełbasy. Człowiek zje wszystko, a jak tanio, to jeszcze więcej. A pies wie, kiedy się go oszukuje. Kiedy zdarzyło mi się wyjeść psu gotowane ogony wołowe. Była wtedy to zima, rano wstawiłam te ogony razem z kaszą, z warzywami. Ugotowałam, po czym, żeby ta kasza jeszcze bardziej się rozprużyła, włożyłam pod kołdrę, poszłam na zajęcia. Wracając z zajęć było bardzo zimno, pies przywitał radośnie, więc wyciągnęłam garnek. Jak buchnął zapach tych ogonów i warzyw, no to nie wytrzymałam i mu połowę zjadłam. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Barack Obama schodzi z amerykańskiej i światowej sceny politycznej. Jutro na 45. prezydenta USA zaprzysiężony zostanie Donald Trump. Oceny dorobku Obamy bywają skrajnie różne, ale w jednym eksperci są zgodni. Był jednym z najbardziej charyzmatycznych przywódców na świecie. Jego przemówienia porywały tłumy. Tak stało się też, kiedy 8 lat temu zaczynał swoją pierwszą kadencję. W czasie tej kampanii i wyborów wydarzyło się wiele historii, które będą wspominane przez pokolenia. Jedna z nich, o której teraz myślę, to historia kobiety, która oddała swój głos w Atlancie. Nie różniła się ona niczym od setek tysięcy ludzi, którzy ustawili się w kolejkach, by zagłosować poza jedną rzeczą. Ann Nixon Cooper ma 106 lat. Urodziła się jedno pokolenie po zniesieniu niewolnictwa. W czasach, gdy na drogach nie było samochodów ani samolotów. W czasach, w których osoba taka jak ona nie mogła głosować w wyborach z dwóch powodów. Ponieważ była kobietą i ze względu na kolor swojej skóry. Dziś wieczorem myślę o wszystkim, co przeżyła w ciągu ostatniego stulecia tu w Ameryce. Gorycz rozczarowania i nadzieje, walkę i postęp. Czasy, kiedy powtarzano, że nie, nie możemy. I ludzi, którzy nieśli credo Ameryki, możemy, potrafimy. Barack Obama jest niewątpliwie jednym z tych prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy mają charyzmę. Ekspert do spraw wizerunku dr Mirosław Oczkoś. Jest fantastycznym mówcą. Fantastycznie potrafi zjednać sobie dowolną ilość słuchaczy, od jednego, jeden na jeden, po tłum. Rzeczywiście ma fantastycznie wypracowane te elementy, które oczywiście ma wrodzone, ale wypracowane tak jakby mowa ciała, dykcja i związki retoryczne, czyli potrafi porwać tłum. If there is anyone out there Jeśli jest ktoś, kto nadal wątpi w to, że Ameryka to miejsce, w którym wszystko jest możliwe, jeżeli wciąż się zastanawia, czy marzenia ojców założycieli są żywe, wciąż kwestionuje siłę naszej demokracji, jeśli jest ktoś taki, dzisiejsza noc jest odpowiedzią. Łączył w swoich zachowaniach, w swoich wystąpieniach takie dwie cechy. Z jednej strony on był bardzo oczytany, czyli taki typ intelektualisty, ale z drugiej strony nie był przemądrzały. Amerykanista dr Tomasz Płudowski. I gdy ludzie go słuchali, nie mieli wrażenia, że on się wywyższa, tylko że po prostu jest skromny, a osiągał to dzięki formie. To znaczy często miał dystans do siebie. Jakie on stosuje metody właśnie, żeby tłum porwać? No chociażby w The Economist pojawił się taki tekst, z każdym rokiem jego prezydentury pauzy, które były w jego przemówieniach, wydłużały się. Pauza jest jedną z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne. My tego do końca nie rozumiemy, ponieważ nie jesteśmy wychowywani w kulturze wystąpień publicznych. Pamiętajmy, że Amerykanie uczą się od przedszkola wystąpień publicznych. Dla nich to jest tak jakby w DNA. Dla nas to jest mistrzostwo świata. U nas, jeżeli ktoś dobrze wystąpi, to wszyscy mówią: Boże, święty geniusz, a tam takich geniuszy jest co piąty, co szósty. Ale oczywiście na tle różnych prezydentów Stanów Zjednoczonych Barack Obama wydaje się najlepiej występującym prezydentem. Prawdziwa siła naszego narodu nie pochodzi od siły naszej broni czy wielkości naszego bogactwa, ale od trwających ideałów, demokracji, wolności, szans i nieustępliwej nadziei. A jeżeli by porównać chociażby Baracka Obamę, czy też amerykańskich innych prezydentów wcześniejszych, którzy słynęli ze swoich przemówień, i przyrównać ich do naszych polityków, naszej klasy politycznej? Ja myślę, że mógłbym znaleźć tysiące różnych określeń pod tytułem, jak między małym Fiatem a Fordem Mustangiem, jak między Gepardem a Ślimakiem. No, zupełnie nie żartując, nasi politycy są w ciemnym tunelu, nawet jeszcze nie widzą światełka. Patriotyzm nie ma partii. Patriotyzm nie należy do żadnej partii. Kocham ten kraj tak jak i ty, i tak jak John McCain. Mężczyźni i kobiety służący w armii. Może są demokratami, może republikanami, a może są niezależni, ale walczyli razem, krwawili razem i niekiedy umierali razem pod tą samą dumną flagą. Nie służyli czerwonej czy niebieskiej Ameryce, służyli Stanom Zjednoczonym Ameryki. O charyzmie ustępującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy opowiadał Marcin Pośpiech. Jutro ślubowanie złoży 45. prezydent Stanów, Donald Trump. Też ma charyzmę, ale inną. A u nas już za chwilę o jedzeniu dla zwierząt. Jak byłem mały, jakieś 50 lat temu, jeździłem latem często do babci. I babcia tam miała parę świnek. I w takim wielkim kotle na palenisku, takim żeliwnym, gotowała ziemniaki na parze takie dla tych świnek. Jak ja to lubiłem, podkradałem te ziemniaczki, dogrzewałem jeszcze na blasze, dosmażałem i posypywałem solą, bo świnki dostawały niesolone. I potem do korytka, tam się darły, ale jak kiedyś próbowałem, to w korytku jak zimne, to już niedobre. Więcej już nie jadę. Thank you. Dominik Żowlion, tu Trójka za 11 minut, godzina 17. No to zajrzymy teraz do kociej i psiej miski. Zapraszamy do Trójki. A tam podroby, wątróbki, cielęcina, wołowina. To nie menu wykwintnej restauracji, a codzienna dieta niektórych zwierząt. Bo zdarza się, że nasze domowe pupile jedzą lepiej niż my sami. Wystarczy wybrać się do sklepu z karmą dla zwierząta. Przekonamy się, jak pieczołowicie przygotowywane są posiłki dla psów czy kotów. Dzień dobry. Co można dla zwierzaków kupić? Jakie łakocie? W naszych pasztetach jest mało mięsa. Jest kilka procent, kilkanaście procent. Jolanta Paszyńska, sprzedawca w jednym z warszawskich sklepów z artykułami dla zwierząt. A w karmach dla piesków, kotków jest po 90-70% mięsa. No, a jakie to mięso? Mięso może być różne, bo są i drobiowe, i rybne, i z jagnięciny, z wołowinki, także mamy bardzo duży wybór, i z kaczuszki. I kaczkę nawet. Kaczkę też, a dla kotków są naprawdę bardzo różne. Różne smaki, bo są i z krewetkami, i z kalmarami. Mój pies ma alergię i mamy taką dietę dla niego specjalną. Bez kurczaka, bez indyka, tylko ewentualnie wieprzowina i warzywa. Sami państwo przygotowują te posiłki? Tak, głównie tak. Opieramy się o jedną karmę suchą, ale Laki jej nie lubi. A czy państwo też tak dobrze jedzą? Moja żona jest weganką, ja jeszcze nie, ale jestem na dobrej drodze. Dużo psów, trzy, tak? Trzy psy i dwa koty. Jak przygotowujesz dla nich jedzenie? Przede wszystkim bardzo starannie, selekcjonując odpowiednią karmę bytową lub w razie potrzeby weterynaryjną. Olga Pietrzak, hodowca psów. Najważniejsze są potrzeby psa. Jeżeli pies jest aktywny, musi jeść inną karmę, inaczej zbilansowaną. Jeżeli pies prowadzi bardziej spokojny tryb życia, też ta karma jest dobierana i dostosowywana do jego trybu życia. To jest jedzenie kupne czy też gotowane? I kupne, i gotowane. Jakieś smakołyki w lodówce dla zwierząt? Tu proszę bardzo, cały garnek, dwa łuda kacze, dużo warzyw, wszystko zmielone na przecier. A próbujesz przed podaniem? Nie, gdyż od prawie 15 lat nie jem mięsa, ale mój narzeczony je i też jest to pokarm, który może on spożyć i spożywa. Je to samo co zwierzęta? Dokładnie tak. Czy zwierzęta jedzą to samo co ludzie, czy muszą mieć jakąś inną, specjalną dietę? Oczywiście, że tak. Na przykład koty. Lekarz weterynarii Jolanta Łapińska. Koty są zwierzętami obligatoryjnymi mięsożercami. One mają tak zbudowany przewód pokarmowy, że ich dieta musi być oparta o białko zwierzęce. I nie ma możliwości karmienia kota węglowodanami. Psy są oportunistami, czyli one jedzą to, co znajdą. Z reguły żywią się te psy wolno żyjące gdzieś na wysypiskach i tu już jest większa swoboda. One mają trochę dłuższy przewód pokarmowy i nie muszą jeść stricte mięsa, ale też oczywiście to mięso w diecie jest im potrzebne. Co grozi zwierzętom, które są źle karmione? Zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, wszelkie nieżyty, alergie, wiele chorób i różnych komplikacji zdrowotnych. Zwierzęta jedzą lepiej i mówią o tym nawet politycy. Otóż pewien bardzo znany i bardzo ważny polityk, dziennikarka Trójki Beata Michniewicz, powiedział mi, a rozmawialiśmy sobie o zwierzętach, bo on ma zwierzę i ja mam zwierzę, że kiedyś przyszedł do domu i zobaczył fajną wątróbkę. Myślał, że to może jest dla niego. Okazało się, że to jednak jest przygotowane dla psa, ale postanowił sobie usmażyć, bo on tak dobrze nie je. Zresztą powiedział mi, że jego pies codziennie dostaje gotowane mięso na obiad, a on nie codziennie. Coraz więcej właścicieli przykłada wagę do tego, co daje do jedzenia swoim psom, swoim zwierzętom domowym. Często jest też tak, i wiem to od wielu swoich znajomych, że więcej funduszy poświęcają na jedzenie dla psa, dla kota, niż dla samych siebie. Mało tego, często dużo staranniej dobierają karmę dla swoich zwierząt niż dla siebie. Bardzo często starsze osoby na przykład mówią, że zostawiają sobie na bułeczkę, a psu czy kotu kupują naprawdę droższe karmy. Wolą wydać jednak na jedzenie, niż później leczyć takiego pupila, bo leczenie jest dużo droższe niż karmienie dobrą jakościowo karmą. Czyli to nie jest tak, że pies i kot zjedzą wszystko? Jak muszą, to zjedzą, ale jednak to nie jest dla ich zdrowia dobre. A w zwierzęcą miskę zaglądała Paulina Kozion. Ja mam 5 kotów i moje koty doskonale wyczuwają jakość mięsa. Jeżeli chodzi o dostawców drobiu, to jedzą kurczaki tylko od 2 dostawców, wołowinę też tylko od niektórych. Tak samo jest z mięsem wieprzowym. Jeżeli tylko coś jest nie tak z mięsem, to nie ruszą. Wędliny też nie wszystkie zjedzą.